Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu este român cu tot sufletul și în toată opera sa. Prietenia cu artiștii francezi nu a reușit să-l smulgă meditații românești, amintirii doinelor, imagini întinsei câmpii dunărene, argintate de pulbere, acestei dulci țări de coline, cu vii și căsuțe acoperite cu șindrilă, el rămâne poet, iar arta sa este un cântec de pasăre. El este român prin sentiment, prin lirismul fin, prin simpatia pe care o pune în pictură, în alegerea motivelor de o melancolică întindere sau de o intimitate visătoare, prin ceea ce are tandru și spiritual în maniera sa, Henri Focillon. Nicolae Grigorescu s-a născut pe 15 mai 1838 și este considerat primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmată de Ion Andreescu și Ștefan Lucian. A devenit un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la lumină valorile spiritualității românești. A văzut lumină zilei în satul Pitaru din Dâmbovița, fiind al șaselea copil al lui Ion și al Mariei Grigorescu. În anii de școală primară, a început să aducă un ban în casă realizând iconițe, pe care le vindea la târguri. După o timpurie ucenicii 1848-1850, în atelierul pictorului ceh Anton Kladek, a executat icoane pentru bisericile din Boicoi și pentru mănăstirea Căldărușani. Pentru sfiosul și delicatul Nicu, așa semna iconițele, norocul a venit odată cu tabloul istoric Mihai Scăpân Stindardul, expus în vitrina unui zugrav dintr-o mahală a Bucureștiului. Tabloul a fost văzut de Beiza Deaua Mitică Ghica. I-a plăcut și a ajuns cu Nicul la domnitorul Barbu Știrbei, care i-a dat 100 de galben pe el. Pasul făcut a fost uriaș pentru cariera tânărului atât de modest și talentat. I se comandă lucrări la biserici și toți meșterii vor ca Nicu să creeze chipurile sfinților, că le face dumnezeiește. Toți stareții îl iubesc pe zugravul minune și ajunge la Agapia, în Moldova. Toată noaptea visam numai îngeri și scene religioase. Erau zile când tot ce făceam mi se părea trist, fără viață, fără armonie, și atunci îmi venea să las totul baltă și să plec în lume. Intra o rază de soare și deodată se lumina și biserica și sufletul meu. Pe atunci noi n-aveam niciun fel de orientare în artă. Era o carte veche, cu zlove chirilice, care ne dă rețete de la Muntele Athos pentru prepararea culorilor și câteva lămuriri despre vârsta, îmbrăcămintea, viața și însușirile fiecărui sfânt, Nicolae Grigorescu. La intervenția lui Mihail Cogălnicianu, care îi apreciază calitatea picturii, primește o bursă pentru a studia la Paris. Avea 23 de ani, era dornic să învețe și să arate ce știe. Intră la școala de belarte și frecventează atelierul lui Sebastian Cornu, unde este coleg cu renoir. Conștientă de propriile lacune în formația artistică, va studia în primul rând desenul și compoziția. Se afirmă la un concurs de profil cu subiectul Pictați un arbore și se alătură, în satul Barbizon, unei pleiade entuziaste de pictori, Troion, Rousseau, Corot, Millet, Daubigny și Courbet. Lucrează neîncetat ziua și le ascultă cu înfrigurare sfaturile seara. Natura e frumoasă peste tot, dar parcă una e țara mea, le-a spus fiul de țăran simplu, Nicolae Grigorescu. Se îndrăgostește de fiica lui Millet, dar va fi doar o adiere. În 1864 se întoarce acasă și își pregătește prima expoziție, care a fost un mare succes. Țărâncile sale simple, curate, zâmbitoare și care le cuboi devin pasiunile prin care și dedică sufletul vieții molcome țărănești. Peste 60 de pânze sunt dedicate celebrilor seboi, aliatul neobosit al plugarului sărac, un simbol al forței domesticite. Influențată de mediul artistic de la Barbizon, Grigorescu este preocupată de însușirea unor modalități novatoare de expresie în atmosfera cultului pentru pictura în plein air, ce pregătește apropiată afirmarea impresioniștilor. Sentimentul colorează, nu pensula. Poți colora cu o bucățică de cărbune și toate tuburile din lume nu ți dau albastrul unei flori de inișor dacă nu l-ai în suflet, Nicolae Grigorescu. În cadrul expoziției universale de la Paris din 1867, participă cu 7 lucrări și expune la Salonul Parisian din 1868 tabloul Tânăra Țigancă, revine de câteva ori în țară și, începând din 1870, participă la expozițiile artiștilor în viață și la cele organizate de Societatea Amicilor Belartelor. Între anii 1873 și 1874 face călătorii de studii în Italia la Roma, Napoli, Pompei, dar și în Grecia și la Viena. Devine și pictor de fereont, realizând de la fața locului, în luptele de la Grivița și Rahova desene și schițe, ce vor sta la baza unor compoziții. Atacul de la Zmurdan impresionează pe toată lumea. Soldații noștri sunt niște bravi și zău că am avut poftă să viu să-i desenez aici, în această baie de foc, s-ar putea întâmpla să rămână ceva din opera mea care să amintească mai târziu lumii întregi că soldatul românen a crâcnit în fața gloanțelor, după cum n-a crâcnit nici în fața mămăligii. Nicolae Grigorescu. Din 1879 până în 1890 lucrează îndeosebi în Franța, fie în Bretagne, la Vitre, fie în atelierul său din Paris. Din 1890 se stabilește la Câmpina și se dedică preponderent subiectelor rustice, într-o nesfârșită variație a motivelor, pictează portrete de țărănci, care cu boi pe drumuri prăfuite de țară și numeroase peisaje cu specific românesc. Deschide mai multe expoziții personale la Ateneul Român între anii 1891 și 1904. În 1899 este numit membru de onoare al Academiei Române. Umblă prin țară însetată de temele sale rurale și aducând omagii eterne oamenilor simpli, portului țărănesc și vieții de zi cu zi. Din opera lui răzbate bucuria de a fi român și liniștea sufletească a artistului împlinit, care nu a uitat nici o clipă de unde a plecat. Nicolae Grigorescu se stinge din viață la 21 iulie 1907 la Câmpina, acolo unde boul ghiocel venea singur dimineață, l-a pozat, cum Duios ne povestește Vlahuță despre Sfântul Nicu. În atelier, pe șevalet, se afla ultima sa lucrare, neterminată, Întoarcerea de la Bâlci. Floarea trebuie să fie plăpândă, nu fragilă, și umedă și curată, moale, proaspăt colorată, să și păstreze pe pânză și lumina, și se va. Și aceasta nu se face numai cu vopselele din tub, Nicolae Grigorescu. Internet Societatea Spiritistă Română.